έρθουμε εμείς υποχρεώσεις. Πάλι έχει παιδιά, έχει φροντιστήρια, έχει αυτά. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Έχουμε έρθει στο χείλος του γκρεμού. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι βουλευτής Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή, σαν βουλευτής, ντροπιάζει την Κρήτη. Το καλύτερο από όλα που είναι να κάνει είναι να φύγει από βουλευτής Κρήτης και να πάρει άλλη έδρα. Δεν του ταιριάζει αυτή τη στιγμή να είναι βουλευτής Κρήτης. Εάν αυτό ψηφιστεί, θα είναι τα απόπλακα της αγροτιάς. Ας ψάξει αυτά παλού να βρουν αυτό από εμάς. Τι σημαίνει θάνατος. Το τελευταίο στάδιο είναι αυτά. Τελειώνουμε. Εάν θα κάνουμε πίσω θα πεθάνουμε. Και αν είναι να πεθάνουμε πρέπει να πεθάνουμε όλοι μαζί. Και προκειμένου να πεθάνουν εμείς και τα παιδιά μας, ας πεθάνουν αυτοί. Την άλλη εβδομάδα ότι οι εθνικές οδοί θα είναι όλες κλεισμένοι. Θα χωριστεί η Ελλάδα στα 3, στα 4, στα 5. Δεν θα κάνουμε πίσω, δεν βγαίνει άλλο παιδιά. Είμαι κτηνοτρόφος και πάω για σβήσουμε μας κατάστριψε ο Τσίπρας με τα μέτρα που έχει λάβει. Μας κατάστριψε, μας κλέκησε τις μονάδες. Ο αγρότης δεν θα μπορέσει να καλλιεργήσει. Ο αγρότης θα σβήσει. Πολλές δυσκολίες, ρε παιδιά. Αν όλοι αυτοί που τα λένε αυτά πάνε και καλλιεργήσουν μόνοι τους, θα δουν τη διαφορά. Αλλά κοιμώνται εκτός βαλού. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους στείλαμε εκεί για να διαλύσουν ό,τι άφησαν όρθιοι οι προηγούμενοι. Ή θα τα τραβήξουν όλα πίσω, ή θα πεθάνουμε στην άσφαλτο. Ας το πάρουνε χαμπάρι. Τελείωσε το Μουχαμπέτ. Γεια σας. Και χαρά σας. Από το Μουχαμπέτ. Ναι, καλώς ήρθατε. Αυτά γίνονται στους δρόμους. Ξεκινήσαμε χαλαρά. Ναι, μωρέ. Δεν γίνεται και τίποτα. Έχει αυτή τη στιγμή τους αγρότες, σε καμιά εικοσαριά περιοχές της χώρας, μαζεύονται ακόμη, δεν έχουν. Ψιλοκλίνουν, δίνουν μια παρουσία. Μπιασε κρύο αμέσως. Τους ναυτικούς στο λιμάνι, τώρα. Τους αστυνομικούς στη Γαδά. Μαζεύτηκαν και αστυνομικοί. Και τι θα κάνουμε, δεν θα διεκδικήσουμε εμείς. Όχι, ήταν οι κανονικοί, δεν ήταν οι ματατζίδες. Δεν θα διεκδικήσουν οι μπλε. Οι μηχανικοί επιστήμονες στο κέντρο. Μέχρι στιγμής. Καλά είναι. Για αριστερή κυβέρνηση νομίζω είναι καλά. Οι δάσκαλοι ακόμα. Αν έχουν, έχει μια παράσταση τώρα, στη μία η ώρα, μπράβο, έχεις δίκιο, θα κάνουν μια παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας. Και μπορούν τι να μας διαφεύγουν. Παίζει ο Πελεγρίνης. Στο Εργασίας. Θα κάνουν παράσταση. Διαμαρτυρία. Α, εντάξει. Αυτά για αριστερή κυβέρνηση είναι καλά. Για αρχή καλά. Και κοίτα, επειδή εγώ διαβάζω και μήπως μαζεύονται να γιορτάσουν. Εννοείται. Σιγά-σιγά. Είναι οι εορτασμοί για τον ένα χρόνο στην κυβέρνηση. Τα προεόρτια, μήπως. Εγώ διαβάζω και Αυγή και την κρατάω και στο χέρι. Έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η Αυγή. Καλά, βγάλε τα γάντια, ρε παιδί μου, τα χειρουργικά. Τι πειράζει. Δεν κρατάω με γάντια, εντάξει. Η Αυγή έχει μια ιστορία. Αν και θα έπρεπε με γάντια αυτοί που τη γράφουν τελικά. Η Αυγή έχει μια ιστορία, έτσι. Πολύ παλιά. Διευθυντή το φίλο. Πέρα από αυτό. Είναι ιστορία αυτό. Ναι, έτος ίδρυσης βλέπω 1952. Δηλαδή είναι νομίζω ιστορία να έχει ανιστόρητο διευθυντή, ας πούμε. Εντάξει, πέρασε, αυτό είναι το λιγότερο. Πάει, εντάξει. Για πες άλλο. Είναι από το 1952, όπως γράφει πάνω κάτω από τον τίτλο. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά σε αυτή την μακρόχρονη ιστορία που στρέφεται κατά κινήματος. Η Αυγή. Ναι. Ο τίτλος της. Τυφλή σύγκρουση από αγρότες. Έγινε τυφλή σύγκρουση από αγρότες. Δεν έχουν και λόγο. Έγινε, ναι, μα αλίμονο. Είναι πρώτη φορά λοιπόν που αυτή η ιστορική εφημερίδα, γιατί αυτή η κρεατομηχανή που λέγεται αριστερά και κυβέρνηση, κυβερνός αριστερά, είναι λογικό να τα πάρει όλα μέσα. Η πρώτη φορά που η Αυγή στρέφεται κατά κομματιού του κινήματος και γράφει από κάτω σε πολιτική και άγωνη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση που δεν βοηθά στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση. Οι αγρότες τώρα. Τα έχει γράψει ο Μουρούτης. Θα μπορούσε να τα έχει γράψει αυτά. Να βγει ο Μουρούτης. Ναι. Γιατί όχι, από εδώ και πέρα. Ναι. Και παραπέρα, για όσα έγιναν στην Κομωτινή χθες που είχαν αποκλείσει τον Υπουργό, λέει ότι με πρωταγωνιστές δεξιούς και ακροδεξιούς παράγοντες της περιοχής. Θυμάσαι όταν έβγαινε ο Άδωνης και στο Σιώρα που από τον Ευαγγελισμό του έλεγε εσύ αριστερό, σε ξέρω. Στην Κουτσούμπα από την Ανταρσία τη έλεγε εσύ Ανταρσία, σε ξέρω. Έτσι λοιπόν αρχίζει και η Αυγή. Άδωνης και Αυγή. Άδωνης και Αυγή, κανονικά όμως, το Α να μείνει. Κεντρώει άρα. Και είναι κεντρός ο Άδωνης. Και δεν στέκονται στα αιτήματα, στην απεργία, στην κινητοποίηση. Αλλά αυτό που τους νοιάζει είναι να βάλουν τα μπέλα στον απέναντι. Και κάτω-κάτω, διαφημισούλα, πρώτη φορά αριστερά, ναι, γιορτάζουμε. Ο Τσίπρας μιλάει ένα χρόνο. Λοιπόν, είναι το πρώτο πρωτοσέλιδο από αυτή την εφημερίδα, αναμενόμενο και άργησε, που στρέφεται κατά κινητοποίηση Ελλήνων πολιτών και μάλιστα των αγροτών, που αν εφαρμοστεί αυτό που φέρνει ο Κατρούγκαλος, το ασφαλιστικό, ο Παύλα φορολογικό, τους έχει εξαφανίσει κανονικά όμως. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μιχαηλογιαννάκης. Εσείς τι θα κάνετε τώρα αν έρθει ένα τέτοιο νομοσχέδιο? Δεν υπάρχει πιθανότητα να έρθει νομοσχέδιο με διπλασιασμό των εισφορών των αγροτών. Είναι αδύνατο να έρθει τέτοιο νομοσχέδιο. Αν είναι διπλασιασμό που είναι αδύνατο, Γιάννη, τώρα έτοιμο το έχουν. Πες μου εσύ, θα το ψηφίσετε ή δεν το ψηφίζεις? Είναι αδύνατο με τη λογική ασφαλώς, δεν το ψηφίζω. Αλλά είναι αδύνατο. Ναι, αλλά το έχει ξαναπεί αυτό. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Στο μνημόνιο μόνο μία φορά είναι που ψήφισα και αυτό το έκανα λόγω του ότι ήθελα την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές αυτό. Επίσης προεκλογικά όταν έκανα αυτή την κολοτούμπα που λέτε εσείς, μιλούσα για διαπραγμάτευση και για παράλληλο πρόγραμμα. Και βεβαίως ο Μιχαηλογιαννάκης λέει για άλλη μια φορά ότι δεν θα ψηφίσει κάτι. Μάλιστα έλεγε το πρωί στο Μέγκα ότι είναι και άλλοι βουλευτές, δεν είπε. Ο ίδιος λέει δεν θα ψηφίσει, δεν έχει καμιά αφαιρεγκιότητα. Το έχει πει και άλλες φορές και σε σοβαρότερα. Εδώ λέει ότι επιμένει. Θα τον κρίνουμε όταν έρθει η ώρα. Δεν πάβει όμως αυτό που λέει να έχει δίκιο. Περιγράφει τα χειρότερα για το ασφαλιστικό, φορολογικό της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε η κουβέντα τους. Άρα με συγχωρείτε κύριε Μιχαηλογιαννάκη, άρα λοιπόν λέτε εσείς ότι αυτό που λέει ο κύριος Κατρούγκαλος ή αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια να σωθεί το ασφαλιστικό και να δοθεί μια λύση, δεν ισχύει? Μα ένα λεπτό, στα 1000 ευρώ που παίρνει ένας αγρότης, δίνει τούτη τη στιγμή τα 820-830, είναι δυνατόν με 120 ευρώ να ζήσει? Δεν ζει. Ορίστε, μια χαρά. Θα βρούμε τρόπους εμείς να ζήσει. 120 φτάνουν. Άμα θέλει κάποιος, φτάνουν για να ζήσεις. Αρκεί να δώσεις τα 800 στο κράτος. Ναι. Γιατί να μην τα δώσεις? Όχι, να τα δω. Γιατί στον να νόμο Κατρούγκαλου. Πώς θα σωθεί το κράτος, άμα δεν βάλουμε όλη πλάτη? Αφού αρέσει. Ή πιο κάτω από πλάτη. Επίσης, αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται δεν το πολύ θέλουν οι ξένοι και αναμένουμε βελτιώσεις για τους ξένους. Εντάξει, άρα οι ξένοι, μήπως οι ξένοι φέρουν κάτι που είναι πιο προσφυλές. Σε ποιον? Στον αγρότη. Στον αγρότη. Στον Λαγκάρτ. Θα φέρει κάτι ή θα ζητήσει κάτι ο Τόμσεν. Γιατί βλέπουν ότι η κυβέρνηση είναι κατά της εργατιάς, ας πούμε. Ναι. Η Ευρώπη πάντα είναι φίλη μας και όπως ξέρουμε. Όπως ξέρουμε και ζούμε καθημερινά. Και ζούμε καθημερινά. Οπότε είναι λογικό. Είναι λογικό. Ο Μιχαηλογιαννάκης, για να κλείσουμε τελείως, μίλησε και για τα καφενεία που υπάρχουν στα χωριά. Το 30% των καφενείων ήδη των χωριών έχουν κλείσει. Επειδή οι εισφορές του τώρα θα τριπλασιαστούν. Θα ήθελα να ξέρω. Αν απομείνει κανένα καφενείο σε χωριό κάτω από 1000 κατοίκους, αν τυχόν περάσουν αυτές οι εισφορές. Πώς θα υπάρχει? Λοιπόν. Πάνε και τα καφενεία. Ούτε γαλάζια, ούτε πράσινα, ούτε κόκκινα, ούτε ροζ. Πολύ περισσότερο. Πάνε και τα καφενεία. Ούτε αυτά καφέ. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος για άλλη μια φορά με τον Μιχαηλογιαννάκη. Αν έρθει το νομοσχέδιο αυτό στην Βουλή για να γίνει κυβέρνηση, τι ακριβώς θα πράξει? Θα ρίξει την κυβέρνηση, υποθέτω. Ναι, γιατί και μάλιστα το ρώτησε. Αυτό και άλλοι διαφωνούν. Το ρώτησε ο Καμπουράκης και ο οικονομέας ότι αν κινδυνεύσει. Λέει, το έκανα στο μνημόνιο για να μην πέσει η κυβέρνηση. Mm. Αν κινδυνεύσει να πέσει η κυβέρνηση και λέει η κυβέρνηση θα πέσει αν έρθει το νομοσχέδιο. Ναι. Θα πέσει στους δρόμους, θα πέσει στην κοινωνία, θα πέσει στα καφενεία, μια θα πέσει στα χωράφια. Έτσι λοιπόν, ευχαριστημένοι όλοι, γιορτάζουμε τον ένα χρόνο κυβέρνησης την Δευτέρα. Το γιορτάζουν και αυτοί. Ποιοι? Αυτό είναι το περίεργο. Ποιοι? Η ΣΥΡΙΖΑ, εμείς το κάνουμε για πλάκα, το κάνουμε τρεις εβδομάδες στην τηλεόραση. Με παίρνει σήμερα εντάξει, εμείς το ξέραμε. Με παίρνει σήμερα ο παρακόσμο στη τηλεόραση και μου λέει: ρε, εσύ αυτό το γιορτάζουν στα αλήθεια. Βλέπω αφήσει. Γιατί να μην το γιορτάσουν? Ναι, δεν σε καταλαβαίνω. Έχει ξαναδεί ποτέ κυβέρνηση αριστερά σε αυτόν τον τόπο? Όχι, δεν έχει ξαναδεί. Αν το γιορτάσουν τον ενεργό. Πόσε δεκαετίε μετά που έγινε μια απόπειρα πολύ σοβαρή να καταλάβει την κυβέρνηση. Όχι η ίδια αριστερά. Κανείς δεν την κατάλαβε αυτή την κυβέρνηση. Ναι, άλλο. Χριστό δεν καταλάβαμε. Μετά από δεκαετίες. Από αριστερά δεν καταλάβαμε τίποτα. Ναι. Μετά από δεκαετίες, έτσι τα λέγανε αυτοί πέρυσι, δεν πήγαν κατέθεσαν τα στεφάνια στην Κεσαριανή. Τα κατέθεσαν. Τα λουλούδια μάλλον. Τα τριαντάφυλλα ήταν τριαντάφυλλα. Ναι, γενικώς έχουν σπηλώσει διάφορα. Ναι. Αλλά να μην το συζητήσουμε. Δεν τα κατέθεσαν στην Κεσαριανή. Άρα θέλουν να δείξουν μία συνέχεια του όλου αυτού, ότι από τότε, από τη δεκαετία του 40. Τι έχουμε, παιδιά? Έκτακτο. Ωραία, Αργυρό Μαδούλη, θα μας τα πει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πού είσαι, Αργυρό, τι γίνεται? Καλά είμαι, στο κέντρο της Αθήνας. Και τι γίνεται? Με πολύ κόσμο. Ξεκίνησε η πορεία με την ΠΟΕΟΤΑ μπροστά, με μηχανάκια. Θα ακούσετε σε λίγο το θόρυβο, απλά έχουν κάνει μία μικρή στάση τώρα. Ναι. Πηγαίνουν πορεία προς τη Βουλή. Ακολουθούν το Σωματείο Τεχνικών και πίσω είναι δικηγόροι, συμβολιογράφοι, φοιτητές, γιατροί, όλη η ομάδα των επιστημόνων. Έχει κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Δώσε μας και μια εικόνα. Πριν από λίγο έχει βγάλει και ανακοίνωση η ΑΔΔ, όπου συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, με στάση εργασίας από τη μία, για να συγκεντρωθούν κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και να ενσωματωθούν και αυτοί στην κινητοποίηση που έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά οι επιστημονικοί φορείς και η ΠΟΕΟΤΑ. Πες μας λίγο τι έγινε νωρίτερα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ είναι η πορεία που σας είπα πριν από λίγο. Ναι, τα ακούμε. Για να έχετε και ήχο. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ έλεξε να πάει να μιλήσει στη συγκέντρωση των δικηγόρων και των επιστημόνων. Εκεί λοιπόν κάποιοι του επιτέθηκαν, όχι από τις ομάδες όμως αυτές, τους επιστημονικούς φορείς. Του πέταξαν καφέ, κέρματα. Και καφέ. Και ένα πλακάτ στην πλάτη. Και ένα πλακάτ. Ένα πλακάτ στην πλάτη. Πλακάτ ή πλακάκι. Πλακάτ. Οι δικηγόροι πλακάκι. Α, ναι. Τι έγραφε το πλακάτ. Δεν το πρόσεξα. Ήμουν πίσω. Δεν ξέρουμε τον καφέ, δεν ξέρουμε το πλακάτ, δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και από ό,τι είδα μετά, ψιλοφυγαδεύτηκε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Ναι, δεν έχει παραμείνει. Δεν έγινε. Δεν παραμένει. Οπότε, μαζική, να μείνουμε σε αυτό έτσι. Μαζική πορεία, πολλοί κόσμος. Δυναμισμός, μηχανάκια μπροστά, φαντασία κτλ. Το κέντρο κλειστή, έχει πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν συμβεί κάτι ιδιαίτερο, τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο. Η Αργυρό Μαυρούλη τα παρακολουθεί κάτω. Ορίστε. Πήγε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ αμέσως να τον διώξουν. Ο πρόεδρος των εργαζομένων αυτού του τόπου. Πού θα πιούμε καφέ τώρα. Καλά, δεν χάλασα όλους τους καφέδες της χώρας. Όχι γι' αυτό. Που έχουν κλείσει τους τρόμους, έχει γίνει μακελιό. Θέλαμε να πάμε στο Ζώντα. Στο καινούργιο. Όχι, για τον Ζώντα. Ο αντιπρόεδρος που θέλει να πάει στη Μεγάλη Βρετάνια που έλεγε ο Άδωνης παλιά. Αυτό ο αντιπρόεδρος. Ναι, όλοι οι αντιπρόεδροι. Ο Πάγκαλος ήταν αντιπρόεδρος που θέλει να πιει το ουισκάκι του στο Βρετάνια. Όχι, ο Άδωνης ήταν. Ουίσκι ήθελε ο Άδωνης. Ο Άδωνης ήθελε καφέ. Ουίσκι ήθελε ο Πάγκαλος. Και θυμάμαι και το Σπηλιατόπουλο. Τι θυμήθηκα τώρα που θέλει να πάει στο Χίλτον. Το Σπήλιο τον Άρη. Τον Άρη μόνο το Σπήλιο. Μα δεν θα πάει ο Άρης στο Χίλτον. Ναι, αλλά έχει πορεία. Θες να πας γυμναστήριο, θες να πας στην πισίνα. Δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά. Αποφάσισε, θα αποφασίσει. Δεν έχουμε δημοκρατία. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο αγρότης θα αποφασίσει να μην πάω στο Χίλτον. Δεν έχουμε δημοκρατία. Κάθε πότε. Σήμερα. Να θέλει να όχι. Πάει ο καθένας όπου θέλει. Για σήμερα, αν μιλάμε, όχι. Όπου θέλει. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένιο, όπως έχετε καταλάβει, αυτή που κάνουμε κάθε Πέμπτη. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς τώρα, δηλαδή με το SMS. Με SMS. Γράφετε real και ενώ ό,τι θέλετε και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Βλέπουμε και το Twitter. Οπότε μπορείτε και εκεί να στείλετε μήνυμα. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και εντός ολίγου εδώ. Το τραγούδι αυτό είναι για να στηρίξουμε την κυβέρνηση. Να γιορτάσουμε μαζί. Ναι, και να τη στηρίξουμε από τις επιθέσεις που δέχεται από αγρότες στην τυφλή σύγκρουση που έχει αυγή, από φαρμακοποιούς, από δικηγόρους, από γιατρούς. Από εργάτες γενικώς. Από εργάτες, ναι, έρχονται την 4η Φεβρουαρίου. Ποιοι άλλοι αγρότες τους είπαμε, Ναι, ελεύθεροι επαγγελματίες γενικώς, δασκάλους. Δεν το βάλαμε γι' αυτό, το βάλαμε γιατί σαν σήμερα το 24 πέθανε ο Λένιν. Κόκκινο στρατό, είπαμε να έχουμε λίγο κόκκινο στρατό. Είχαμε στηρίξουμε την κυβέρνηση. Ήταν ο Λένιν, αλλά. Ποιος γεννήθηκε. Ποιος γεννήθηκε. Όχι σαν σήμερα, γενικώς. Ενώ... κάποια στιγμή κάποτε. Κάποια στιγμή κάποτε, εννοώ στη θέση του Λένιν. Σε πολλούς παιδιών. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Τζίπρα. Δεν είναι. Εγώ τα λέω για το ότι είναι Λένιν. Ποιος τα είπε πρόσφατα. Ποιος τα είπε. Δεν θυμάμαι. Είπε κάποιος. Εδώ το παίξαμε ότι είναι Λένιν. Είναι ευελληνικού Λένιν. Το είπε κάποιος αυτό. Δεν το είπε κάποιος. Κάτι λαμπουράρι, κάτι τέτοιο. Κάποιο το είχε πει, δεν θυμάμαι. Είπαμε, ο λαμπουράρι έχει ένα όριο, τον είπε σοφό. Δεν τον νομίζω. Σοφός. Δεν νομίζω να τον έχει πει κανεί. Καλά, και ο Σοκράτης ο σοφός, τέλος πάντων. Αλλά τέτοιο παραλληλισμό. Ήταν και αυτός. Δεν νομίζω να έχει κάνει κάποιο τέτοιο παραλληλισμό. Το έχει πει, το έχει πει. Ότι είναι Ήγερο Βασίλη. Κάποιο το έχει πει. Όχι, δεν λένε αυτοί, είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν λένε. Όχι. Θα βρω ντοκουμέντα. Θα βρω, όχι τώρα, αλλά κάποιο. Είπε στην Ολένη ο Τσίπρας. Πάτε ναι, καλά και αντίστοιχου δε... Βεληνικού, κάτι τέτοιο. Ότι... Ναι, δεν θυμάμαι. Είναι μεγάλο παιδί μου και εσύ τι αφισβητεί τώρα. Α, μια φορά. Η Φωτίου. Η Φωτίου έχει πει ότι μια όχι, φορά. Άλλο αυτό, άλλο. Κάθε τόσα χρόνια έχει να βγει ηγέτης κάθε 100 χρόνια. Αυτό το έχει πει η Φωτίου, αλλά δεν έχει. Α, όχι, λάθος. Ο Μημαράκης τον είχε πει. Λενιστή τον είχε πει, όχι Λενινιστή. Λενιστή. Ο Μημαράκης είπε μαρξιστή, Λενιστή κατηγόρησε του Σιριζέου. Γέλαν και τα πόμολα των γραφείων. Μημαράκη. Άλλο δεν καταλάβω και ο Μημαράκης του ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει. Φωτίου είπε ότι κάθε 100 χρόνια βγαίνει ένα χωρίς να κάνει παραλληλισμό με Λένιν. Με Λένιν δεν έχει τι κάνει. Τι καταλάβαμε, μας έκλεισε το μάτι. Όχι, όχι, θα τα λέμε όπως είναι. Δεν, να σου πω, δεν θέλει υπερβολή. Γιατί να τα λέμε όπως είναι. Δεν θέλει καμία υπερβολή. Δεν τα θέλει κανείς όπως είναι. Είναι από μόνοι του τόσο ωραίοι, δεν χρειάζεται να βάλει μισή σταγόνα σε. Δεν το είπε κανείς. Δεν είναι. Να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε. Κοίτα, έχει μαλλιά ο Τσίπρας. Ο Λένιν δεν είχε. Κάποτε θα είχε. Έχει δεν, είχε δεν έχει μουσεί ο Τσίπρας, ο Λένιν είχε εκείνο το μουσάκι. Κάποτε θα βγάλει και ο Τσίπρας. Γυλαίκο φοράει ο Τσίπρας. Σιγά φορούσε σιγά, και ο Λένιν. Ένα. Να, σιγά σιγά. Τι άλλο κοινό. Τι άλλο να έχει κοινό. Δεν βρίσκω κάτι. Ούτε άλλο. Εγώ κάτι άλλο κοινό δεν το. Ας μείνουμε σε αυτά, είναι αρκετά. Στα εμφανισιακά. Ναι. Λοιπόν, η σιριζέικη αντίληψη. Ο τρόπος σκέψης, γιατί το να είσαι ΣΥΡΙΖΑ είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης, δεν είναι ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ ή είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Από πάντα αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ ή φρέσκο ναι, ναι, ναι. ΣΥΡΙΖΑ πρώην Πασόκ. Όχι, όχι, όχι τους φρέσκους, αυτοί είναι ψηφοφόροι. Μιλάω τον πυρήνα, το think tank του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από αυτούς είναι ο Κυρίτσης. Think tank, συνάδελφος και τα λοιπά. Ναι, ο, δεν είναι think tank. Την έννοια ότι είναι χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ακούσουμε τώρα σε μία πρόταση πώς θα ενσωματώνει όλα. Μιλάει για το σχέδιο Κατρούγκαλου, αλλά μιλάει μετά και για το μνημόνιο. Πλευρά των συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης αλλά και του Δουνουτού το προσχέδιο του Κατρούγκαλου θεωρείται σχεδόν κομμουνισμός και αν ακούσεις τις αντίστοιχες φωνές στην Αθήνα σου λέει είναι κοινωνική καταστροφή. Είναι λανθασμένη λοιπόν η φιλοσοφία της αφαίρεσης πόρων από το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι μια φιλοσοφία την οποία δεν επέλεξε η κυβέρνηση, έχει την ακριβώς αντίθετη. Ωραία. Άποψη της επιβλήθηκε με τον γνωστό τρόπο. Άρα εκεί Γιάννη. Μέσα προσπαθεί να διορθώσει τα πράγματα όσο μπορεί. Για να βγεις τελείως από αυτή την ιστορία θα πρέπει να απαλλαγείς από την αντίληψη του μνημονίου που είναι ένα νεοφιλελεύθερος τρόπος οργάνωσης κοινωνίας και της οικονομίας. Και αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι στιγμής αυτό το κομμάτι του σχεδίου πάει μια χαρά. Τι είπε τώρα στο τέλος? Ότι το κομμάτι πάει μια χαρά του σχεδίου. Ότι τι, ότι δηλαδή υιοθετήσαμε το μνημόνιο που είναι νεοφιλελεύθερο για να διώξουμε το μνημόνιο. Ναι. Και αυτό το σχέδιο πάει μια χαρά. Και μου αρέσει που συζητάμε για άλλες υιοθεσίες. Αυτή η υιοθεσία που περνάει εκεί είναι νόμιμη. Ναι, έτσι, κανονικά όμως. Κανονικά. Αυτή και αν είναι τέρα. Στρατογέννησης. Αυτά τα είπε όλα. Αφήνω το ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν σχεδόν κομμουνιστικό το σχέδιο Κατρούγκαλου. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Είναι γιατί ναι, οι Ευρωπαίοι. Καταρχήν, ο Κατρούγκαλος τι είπε προχθές, ότι είναι περήφανος ως αριστερός. Αριστερός. Ναι. Άρα, ξεκινώντας έτσι, τι θα φέρει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, αν όχι κάτι αριστερό. Κάτι κομμουνιστικό. Και του είχα δώσει, τον είχα μπολιάσει εγώ με την μπλούζα του Τσέπερση. Ναι, θυμάμαι αυτό. Αυτό τον αυτό καθόρισε. Τον καθόρισε. Ήταν να μην τα κάνει όλα αυτά. Φυλακτό την έχει. Την μπλούζα μέσα από τα ποσέτ τα τέτοια. Την έχει σκίσει, βάζει. Τα πια. Τα ποσέτ αυτά, τα μαντιλάκια που βάζει στο βυζί πάνω. Ναι, τα μαντιλάκια. Λοιπόν, βλέπεις που είναι κόκκινα πάντα την μπλούζα μου. Ναι, την έχει ξεσκίσει. Ναι, με λίγα λόγια. Έχει λιώσει πάνω. Έχει λιώσει. Μας διορθώνουν εδώ ότι ο Ζουράρης παραλύλησε τον Τσίπρα με τον Λένιν. Α, μπράβο, ναι, ναι. Να τα είχα δίκιο. Έχεις δίκιο. Πες συγγνώμη. Έχουμε ακούσει. Συγγνώμη, δεν το συζητώ. Τόσες βλακίες το τελευταίο χρόνο. Πώς αναχωρέσουν μέσα ένα μυαλό. Πολύ καλό. Δηλαδή ο Κυρίτσης. Πολύ καλό. Είπε, αυτό που είπα ή το μυαλό. Το μυαλό, εννοείται. Ο Κυρίτσης λέει ότι δεν θέλουμε, μας επιβάλλεται το μνημόνιο, όμως το υιοθετούμε για να το διώξουμε. Αυτό, εγώ επιμένω σε αυτό. Είναι ένας τρόπος σκέψης που το λανσάρουν πολλοί ΣΥΡΙΖΑΙ. Δηλαδή τώρα ας πούμε αυτό το παράδειγμα που είπε ο Μιχαηλογιαννάκης ότι για έναν αγρότη με 1200 ότι θα πρέπει τα 800 να τα δίνει σε εισφορές και του μένουν 120 είναι η υιοθεσία νεοφιλελεύθερων μέτρων για να διώξουμε το μνημόνιο. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή μέχρι να φύγει το μνημόνιο Φυγιαστική. Με τα 120 ο αγρότης που ο Μιχαηλογιαννάκης λέει ότι θα του μένουν στη τσέπη το μήνα. Τι γίνεται? Πάω σούπερ μάρκετ, ναι. Πληρώνεις λογαριασμούς, δάνεια νίκια, βενζίνες. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Να σου πω, έχουν βάλει τους αγρότες στο στόχαστρο, ορθώς διαμαρτύρονται. Έχουν βάλει τους δικηγόρους, ναι, τους συμβολιογράφους, τους επιστήμονες, μηχανικούς, τους εφοπλιστές. Πες ποιους δεν έχουν βάλει για να τελειώνουμε. Εφοπλιστές. Να το πήγα κατευθείαν. Τους εφοπλιστές δεν έχουν να δώσουν. Θα έχουν, αν θέλουν, ας δώσουν κι αυτοί. Αυτό ήταν το εθελοντικό. Το Σαμαρά ήταν αυτό. Απομένει και μια τέτοια δήλωση εθελοντικά να δώσουμε. Ναι. Δεν έχουν άλλο πρωτοσέλιδο Αυγής να λέει τυφλή σύγκρουση από εφοπλιστές. Μα δεν συγκρούονται οι εφοπλιστές. Μα δεν συγκρούονται. Βοηθούν οι εφοπλιστές. Βιομήχανοι, ναι. Το πρωτοσέλιδο Αυγής, έχεις δει ποτέ. Δεν θα γίνει κάποια στιγμή. Έχω δει. Συνάντηση Τσίπρα με τους βιομηχάνους. Το Δασκαλόπουλο, μια φωτογραφία. Ναι, δεν είναι μια φωτογραφία μόνο, στη φωτογραφία έμεινε. Ναι. Έχει κι άλλο. Θέλω να πω ότι πάλι οι αγρότες για άλλη μια φορά. Οι αγρότες, πάλι οι εργαζόμενοι. Οι οποίοι αγρότες έχουν φάει τέτοια κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια. Τους έχουν ριζώσει και ξεριζώσει 10 φορές τα χωράφια. Μια θα κάνεις μπαμπάκι γιατί πουλάει. Ναι, μια ναι, βγάλει ναι. Το ροδάκινο, θα κάνεις ροδάκινο. Μια βερίκοκο, μια φράουλα. Μια μαχαιριά στη φράουλα. Δηλαδή και το τι έχει γίνει στο αγροτικό. Ένα επιχείρημα. Τους κοροϊδεύσε ο Καραμαλής με κάτι παλιολεφτά που δώσε ο Χατζηγάκης. Κανονικά. Ο Σαμαράς άλλο. Κανονικά. Επίσης να θυμίσουμε σε όλο αυτό ότι η Ελλάδα έχει γίνει μπλε. Η Θεσσαλία. Μετά έγινε. Πρώτα ήταν πράσινη, μετά έγινε μπλε, τώρα έγινε ροζ. Ένα επιχείρημα τώρα σε αυτά που λέμε για τους αγρότες, το κλασικό, είναι αυτό που ονομασούν πολλά μυρικαστικά του τύπου. Με τα καγέν οι αγρότες πηγαίναν στα σκυλάδικα και τις ροσίδες και θέλοντας να πούνε. Που δεν καταλαβαίνουν τι πρόβλημα έχουν με τις συντρόφισσες, αλλά τέλος πάντων. Όχι, ναι. Δεν είναι το θυμί, μην ξεφύγουμε και. Όχι, όχι, αλλά και οι συντρόφισσες γιατί να βάλλονται. Άντε πάλι. Ναι. Με, δεν βάλετε κανείς, οι αγρότες βάλλονται. Οι συντρόφισσες ροσίδες όμως. Μάλιστα. Ναι, αυτές εννοούσα και εγώ. Λοιπόν, για τους αγρότες. Και θέλω να πει όλος ο κόσμος αυτός που αναμασάει αυτό το επιχείρημα ότι οι αγρότες είναι μια κατηγορία που δεν πληρώνει, που περνάει καλά γενικώς, που περνάει καλά και τόσο καλά που έχει σούπερ αυτοκίνητα, που κάνει αυτά που κάνει. Χλειδά τα σπίτια, χλειδάτα, ναι. Κάμπο όλο. Αυτά τα λένε γύρω στα 20-30 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα χρόνια, τα 20-30, αν δεις ποιος έχει μείνει αγρότης να καλλιεργεί και πώς έχει εξελιχθεί η ζωή των αγροτών, δεν ταιριάζει με αυτή την περιγραφή. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Να αποφασίσουμε όμως. Ή ότι οι αγρότες συνεχίζουν να είναι μια ευνοημένη κοινωνική ομάδα, άρα πρέπει πάρα πολύ να πάνε να γίνουν αγρότες και θα καλοπερνούσανε. Ή είναι μια ομάδα που τελειώνει σιγά σιγά και μαζί με αυτήν όλη η χώρα, γιατί άμα δεν παράγεις δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα απολύτως. Απλά είναι μια συνηθισμένη προπαγάνδα, παλιωμοδίτικη και με ναυθαλίνη πασπαλισμένη του τύπου. Πρώτο επιχείρημα, τα καγέν και οι ρωσίδες. Δεύτερο επιχείρημα, κλείνετε τους δρόμους. Αυτή την εποχή μου έχεις βρει έναν που να νοιάζεται αν θα κλείσουν οι δρόμοι. Ότι έχει να υπάρχει πάει κάπου. Έλαντε. Δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, το δεν μπορούμε εμπόριο, να κάνουμε. Το εμπόριο, οι Ιταλίκες και τα λοιπά. Ναι, για αυτούς νομίζω υπάρχει μέρημνα και υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Αλλά υπάρχει θέμα αν μια κατηγορία διαμαρτύρεται και θα στριμώξει μια άλλη κατηγορία. Υπάρχει μη στριμωγμένη κατηγορία που δεν θα καταλάβει τον πόνο και τον καημό μιας κατηγορίας που διαμαρτύρεται. Υπάρχει τέτοιος Έλληνας πια? Στέλνη. Γιατί ο Καμπουράκης κάθε μέρα αυτό ρωτάει. Αν υπάρχει τέτοιος, ναι. Ναι, αλλά τώρα ξέρετε, παιδιά, τώρα τι σου λέω και σένα. Έχουμε ξαναδεί αυτό το αγροτικό κίνημα το οποίο μαζεύεται, κάνει μια ρήξη και κλείνει μερικές μέρες και μετά οδηγείται σε ένα είδος ήττας, ας πούμε, που απογοητεύει τον κόσμο τελείως, έτσι. Δυστυχώς. Να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει επειδή, και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και η ανταπόκριση από τον κόσμο, όλοι μας λένε αργήσατε κιόλας να κλείσετε τους δρόμους. Εχθές που πήγαμε μέσα στην πόλη και κλείσαμε την παραλιακή, δεν ακούστηκε κάποιος να πει ότι τι κάνετε, γιατί κλείνετε τον δρόμο. Όλοι ήταν υπέρ μας. Τα λένε αυτά οι άνθρωποι, όντως και εγώ πιάνουμε την ατμόσφαιρα. Θα μπορούσε να μιλήσει ο Καμπουράκης να πει: όχι, λάθος κάνετε, δεν είναι υπέρ σας. Δηλαδή, να βοηθήσει την προπαγάνδα όσο γίνεται. Εντάξει, φαντάζομαι το κάνει και μάλιστα όταν βλέπεις και δημοσιογράφους να έχουν αγωνία για το μέλλον του κινήματος. Ναι. Του όποιου κινήματος. Ναι. Αυτό είναι συγκινητικό πραγματικά. Είναι συγκινητικό. Αλλά εντάξει, αυτό το επιχείρημα πιο νομίζω, τα λένε αυτά, νομίζω είναι παλιό επιχείρημα. Δεν πιάνει πια με το κλείσιμο των δρόμων. Δηλαδή, αν θέλουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης να. Οι φωνές οι συστημικές, οι φωνές της λογικής των μέσων ενημέρωσης, να το πούμε έτσι, αν θέλουν να χτυπήσουν τις κινητοποιήσεις, αυτό τώρα με τους κλειστούς δρόμους είναι λίγο παλιό. Ας βρουν νέα επιχειρήματα. Υπάρχουν, φαντάζομαι, μπορούν να βρούνε, αλλά αυτό ότι κλείνουν οι δρόμοι και πού θα πάμε, τα ΤΕΜΠ και χωρίστηκε η Ελλάδα στα 2, στα 5, στα 8. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη έτσι κι αλλιώς. Και αν κάποιος έχει κλείσει σπίτια, δεν είναι. Για τα κλειστά σπίτια δεν πολύ γίνεται κουβέντα. Για τον κλειστό δρόμο, μια φορά στο τόσο, σηκώνουν θύελλα διαμαρτυριών. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, υπάρχει και πιο φρέσκο επιχείρημα, να ξέρεις, παίζει τώρα πολύ μοντέρνο, ότι αυτή είναι η αριστερά. Ότι αυτό είναι αριστερά τελικά. Δεν είναι αυτό που λέτε ότι δεν είναι αριστερά ο Τσίπρας κλπ. Αυτή είναι η αριστερά, η μιζέρια, η φτώχεια. Αυτά είναι νεοφιλελέ. Αυτά ήταν νεοφιλελέ, είναι πολύ τη μόδα τώρα. Παίζει. Που κορυφώνεται, φτάνει στην άκρη του στο μημαράκι που λένε οι μαρξιστές, λενιστές. Λενιστές. Και πάνε να κρατικοποιήσουν και πάνε να τα κάνουν όλα κρατικά και θα πληρώνουμε το κράτος μας παίρνουν τα λεφτά το κράτος. Αυτό λέγαμε... είναι ένα βασικό επιχείρημα που λανσάρεται. Ναι, και όχι ο ιδιώτης, ας πούμε. Γιατί δεν τα παίρνουν οι ιδιώτες, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα πάρει το κράτος. Αυτό είναι στο βάθος. Ναι. Γιατί να έχουμε ένα κρατικό οργανισμό υγείας και να μην έχουμε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ενώ έχουμε ανθρώπους ιδιώτες που τους εμπιστευόμαστε, ας πούμε, και μας χορηγούν και τα κομμάτια. Τα πάνε μια χαρά, οι ιδιώτες. Βλέπει, ας πεις, πρόνοια, ένα παράδειγμα. Δεν ξέρεις και στην κρίση πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιπες εταιρείες αν πέσουν μαζικά όλοι και να άλλοι, ναι. διεκδικήσουν και έχουν ένα ωραίο τρόπο σκέψης. Θες κι άλλες. Ένα μήνυμα θέλω να πω από ένα έμπορα, μια και είπαμε πριν για τα μαγαζιά. Έμπορα. Έχει μαγαζί. Θα παρακαλούσα τους αγρότες να μην κλείσουν τους δρόμους, γιατί μετά το Big One που σάρωσε τη χώρα, θέλω να πάω για σκι. Και έχω ένα παράπονο, ρε Σιθήμιο. Α, για σένα. Ναι. Εμείς οι καταστηματάρχες, πότε θα κατέβουμε στο δρόμο, όταν μας πούνε να δουλεύουμε τα μαγαζιά μας 24ωρο? Εμένα το λες. Αν είσαι καταστηματάρχης, εγώ να σου απαντήσω. Εντάξει, αυτός μπορεί να κατεβαίνει, αλλά. Ναι. Το ότι κατεβαίνει ένας δεν σημαίνει και κάτι. Και η δική σας ιστορία τα τελευταία 30 χρόνια δείχνει αυτό ακριβώς. Έχει πάει ο κλάδος των καταστηματαρχών προς τα πάνω. Τα μικρά και μεσαία μαγαζιά που κάποτε ήταν η ζωή της Αθήνας. Ας μιλήσουμε εδώ για την Αθήνα. Πάτε προς τα πάνω ή φθήνει όλο αυτό? Κλείνουν μαγαζιά. Και γιατί κλείνουν? Δεν είναι μόνο το μνημόνιο. Και θα πούμε πόσοι μπαίνουν μέσα. Γιατί έρχεται το μεγάλο, έχουν να μπουν. Το μεγάλο πολυκατάστημα, το οποίο δεν μπορεί να το συναγωνιστεί. Ο μικρός έμπορας με τίποτα δεν μπορεί να το συναγωνιστεί. Ό,τι και να κάνει, καλές σχέσεις να έχει με τον πελάτη, στις τιμές δεν μπορεί να το συναγωνιστεί. Έρχεται λοιπόν ο μεγάλος που ανοίγει όποτε θέλει, έχει τους εργαζόμενους μέσα με 300-400 ευρώ, δεν μιλάει κανείς, δεν υπάρχει σωματείο, κάνει ό,τι θέλει και έρχεσαι εσύ με τα νίκια να τα βγάλεις πέρα με όλο αυτό. Καπιταλισμός λέγεται. Καλή φάση. Καπιταλισμός λέγεται. Όχι. Συμβαίνει παντού, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Μπορεί να ανακοπεί, κέφια δεν βλέπω. Μέχρι τότε λοιπόν. Ανακοπεί. Σωστή λέξη για το καπιταλισμό. Μπορεί να ανακοπεί. Ναι, η ανακοπή βοηθά. Ο καπιταλισμός βοηθά την ανακοπή γενικώς. Ο καπιταλισμός θέλει να βάλουμε διαφημίσεις. Αυτό είναι το τραγούδι τρένο, ξεκινάει σιγά σιγά. Και φορτώνει σιγά. Red Army επίσης. Red Army, είπαμε για το Λένιν. Δεν είχαμε κάτι άλλο να θυμηθούμε και βάλαμε τότε τον κόκκινο στρατό. Καλά, μπορούσα να βάλω και μια δήλωση Τσίπρα, αν θέλω να κάνω. Βάλτε πάλι κόλλημα. Ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ. Να αποσυνδεθεί. Το κάνω σύγχρονο. Έχει βγει, θυμάσαι μια. Νομίζω ήταν εκλογές στην Ουκρανία, πριν έχει τα γνωστά η Ουκρανία εκεί με τους διαχωρισμούς και τα υπόλοιπα. Και κάποιο κόμμα, δεν θυμάμαι ποιο, είχε βγάλει μια αφίσα του Λένιν, πολύ μεγάλη, στους δρόμους, γιγαντοαφίσα. Ήταν η προεκλογική καμπάνια και ήταν η μούρη του Λένιν, έτσι όπως την ξέρουμε, το πρόσωπό του, και έλεγε: λοιπόν, πώς θα πάμε στον καπιταλισμό? Αυτό το ερώτημα. Όχι, απάντηση δινόταν από τον καθένα που κοίταγε. Ναι. Αυτό έτσι για. Γράφει εδώ μια φίλη, η φίλη Λαμπρινή. Θα ξέρετε βέβαια ότι ο Νίκος Μπογιόπλος είναι φυσιογνωμικά ο Έλληνας Λένιν. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Μιλώντας για φυσιογνωμίες. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί? Δεν το είχαμε σκεφτεί, δεν είχε πάει ο νους μας. Και με το Βενιζέλο μοιάζει βέβαια, θα μπορούσε να πεις. Όχι το Βαγγέλη. Ναι, γιατί και ο Βενιζέλος έμοιαζε με το Λένιν γι' αυτό. Ναι, άρα, τέλος πάντων. Λέει ένας, μας ρωτίζεται και πολύ, γιατί θα πάρουμε τα χωράφια μας και θα τα πάμε στη Βουλγαρία. Άντε, καλό δρόμο. Καλό δρόμο και άλλο μήνυμα. Φίλου, για τα σκασμένα λάστιχα του Σιμίτη δεν λέτε τίποτε. Ναι, καλά, το κρύβουμε αυτό το γεγονός, γιατί δεν συμφέρει. Το αποκρύβουμε, ναι, γιατί δεν είχε μαθευτεί κιόλας. Δεν ήταν γνωστό. Δεν το ήξερε και κανείς 20 χρόνια μετά. Όχι. Το 96 έγινε αυτό, ακριβώς 20 χρόνια. 10. Είμαστε. 20. Όχι, 96-20. 6-16. Ναι. Είχε τέτοια εποχή, Φλεβάρης ήταν, νομίζω, Μάρτης, κάπου εκεί που κάναν τις κινητοποίησεις. Τα είχε σκάσει όλο ο Σιμίτη. Ο Τσουκάτο τότε, ο αγαπημένο του Σιμίτη. Του Σιμίτη. Που του έφερνε ιδέε και χρήματα από την Ζήμερ. Κάτι μάρκα, μωρέ τώρα. Υπάρχουν μάρκα. Ο Σιμίτη ήταν καθαρό. Τι τα μάρκα τώρα. Τα μάρκα τα έχει μόνο για μονόπολη. Έλαντε. Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Ο Τσουκάτο τα έκανε. Ο Σιμίτη ήταν καθαρό. Και πολλά ευχαριστώ λένε. Άνθρωπο που τον ψηφίζει το 40% του ελληνικού λαού να μην ανταποκριθεί στι ελπίδε του ελληνικού λαού. Τέλο. Αυτό είναι δεδομένο, να το έχουμε καθαρό. Σιμίτη Παπανδρέου, Σαμαρά, Καραμαλή, Τσίπρα. Γιώργο. Τσίπρα πήρε 36. Γιώργο. Δεν είπα. Εδώ. Δεν είπα. Ο Παπανδρέου εννοούσε. Είπε τον Παπανδρέου. Αυτό είναι. Ναι, τα είχα βάλει σε σειρά. Ναι. Και βάλε και τον άλλον. Α. Ο άλλο ειδικά, ο προηγούμενο. Μη σου πω και τον παππού. Βαρουφάκη. Σταμούτα. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Μεσημέρι, αλλά Βαρουφάκη. Μίλησε προχθέ, δεν θα τελειώσουμε έτσι. Όχι. Αποκάλυψε το σχέδιο. Η ιστορία ξεκινάει από τον Ιούνιο του 2014. Όταν ο κύριο Σόιμπλε και κάποια κομβικά στοιχεία, αν θέλετε, της Τρόικας, έχασαν την εμπιστοσύνη στον κύριο Σαμαρά. Ξέραν ότι χρειάζεται ένα τρίτο μνημόνιο, δεν εμπιστευόντουσαν μετά τις ευρωεκλογές ιδίως, παρά το δώρο της δίθεν εξόδου στις αγορές του Απριλίου, είδαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τράβαγε και αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν με μια ανατροπή του κύριου Σαμαρά ή να αφήσουν τον κύριο Σαμαρά στην τύχη του, έτσι ώστε να εκλεγούμε εμείς και να γίνει αυτό που έγινε, να περάσει το τρίτο μνημόνιο με 250 ψήφους. Και έτσι ακριβώς έγινε. Δεν είναι το λέει ο Βαρουφάκης, είναι ότι πολλοί κόσμος στην Ελλάδα το έβλεπε αυτό. Και απεδείχθη, έχει αποδειχθεί και ιστορικά, ότι οι αριστερές κυβερνήσεις, οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, μπορούν να περάσουν περισσότερα μέτρα, τόσα που δεν διανοούνται οι άλλες, οι δεξιές, οι κέντροδεξιές κυβερνήσεις. Χρήσιμες λοιπόν. Αυτός είναι πολύ χρήσιμες. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξής τους. Το θέμα είναι όλοι αυτοί που υπηρετούν αυτές τις κυβερνήσεις, όταν καταθέτουν και τα στεφάνια στην Κεσαριανή. Πώς αντιλαμβάνονται, πώς κοιμούνται το βράδυ, στο μαξιλάρι, αν έχουν κάποιο θέμα, στον καθρέφτη, αν περνάνε από μπροστά, στη συνείδηση, αν υπάρχει και τέτοιο. Ναι. Αυτά. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο κρυφό όραμα και κοιμάται με το όραμά του ηγέτης. Ό,τι τι. Στο μαξιλάρι του, το όραμα, τι θα λέει το όραμα. Ότι, εντάξει, θα το εφαρμόσουμε το μνημόνιο για να τελειώνει. Πώς είπε, να τελειώσει, να πάμε μετά αλλού. Λέει εδώ στο Twitter μια φίλη, φίλο, γιατί λέει Ηλίας 541. Εγώ επειδή δεν πρόλαβα τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, του άφησα δύο καφέδες, ένα γιαούρτι και ένα ριζόγαλο σε αναμονή. Α, τα ξέρεις αυτά σνούς, τα προϊόντα. Σνούς. Τα προϊόντα τα σε αναμονή που πληρώνεις για να πάει μετά κάποιο στόχο που με πάρει αυτό το ψηλό, ναι, ψηλό κατάσταση που ισχύει, ναι, στα μαγαζιά. Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Σε κάποια μαγαζιά πας, παίρνεις έναν καφεδικό σου και πληρώνεις άλλον έναν. Θεωρείται ότι μένει σε αναμονή αυτός ο καφές για να πάει κάποιος που δεν έχει, δεν έχει χρήματα να πιει τον καφέ, να φάει την τυρόπιτα ή δεν ξέρω, γίνεται σε πολλά προϊόντα. Και αν πεις ότι στον υπάλληλο ότι πρόκειται για μούρη προσώπου, το πετάει ο υπάλληλος μετά στο άτομο. Δεν ξέρω αν το έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Δίνουμε ιδέες. Γιατί τώρα, δεν είναι για να τον πιει, είναι για να τον φάει. Νομίζω τα προϊόντα που θα είναι για πέταμα σε αναμονή, ναι, θα είναι περισσότερα από αυτά που είναι για να καταναλωθούν από άνεργους και άστεγους. Μπορεί. Αν δηλαδή φτιάξει κάποιος. Έχω γιαούρτια σε αναμονή για να. Μην το λες παραπάνω, το έχω, θα κάνω εφαρμογή. Ωραία. Φτιάξτε το εσύ. Να βγάλουμε λεφτά. Άλλος ένας Βαρουφάκης θα μας πάει και στις διαφημίσεις που λέει πως εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος μπήκε στο μαξί μου και όταν έμεινε μόνος του με τον Αλέξη, του είπε ο Αλέξης παρά το 62%. Μάλλον να το ακούσουμε, να μην το λέγω, να το ακούσουμε. Πέστε μας την εικόνα που αντικρίζετε εσείς μπαίνοντας εκείνο το βράδυ στο μαξί μου, γιατί έχει μια ιστορική σημασία. Όταν μπήκα στο μαξί μου, από την πρώτη στιγμή πριν δω καν κανένα. Πριν συνειδητοποιήσω ότι είχα δει κάποιον, ένιωσα μια ηλεκτρισμένη αρνητικά ατμόσφαιρα. Όχι απέναντί μου μόνο, και απέναντί μου, αλλά γενικότερα. Η αναντιστοιχία μεταξύ του κλίματος εφορίας στους δρόμους με το κλίμα εδώ στο μαξί μου. Δηλαδή πήγε φόβος, ανησυχία. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Είναι ένα συνέστημα το οποίο το ένιωσα. Κάποια λεπτά της ώρας αργότερα είδα τον Πρωθυπουργό στο γραφείο, ήμασταν οι δυο μας και τον είδα σε μια συναισθηματική κατάσταση, μια ψυχολογική κατάσταση που ήταν εντελώς αναντίστοιχη με αυτά που συνέβαιναν έξω, με τον τρόπο που ένιωθα. Εκδήλωσε την απόφασή του, ουσιαστικά τη συνδικολόγηση. Τότε την εκδήλωσε την απόφαση. Εκείνο το βράδυ, δηλαδή 62% του λαού και λε συνδικολόγηση. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέει ο Βαρουφάκης. Αλλά μια εβδομάδα μετά. Ας ίσχυσε. Ας να πει το αντίθετο. Μια εβδομάδα μετά. Όχι, δεν χρειάζεται. Έγινε. Μια εβδομάδα μετά συνδικολόγησε. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου, δεν συνδικολόγησε τότε. Συνδικολόγησε πολύ πριν πάρει την εξουσία. Με διάφορους τρόπους. Μετά άρχισαν να γίνουν τα τυπικά. Σιγά σιγά γίνουν τα τυπικά. Αλλά πού είναι ο Πρέκας να πει: οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συνθηκολογούν. Α, ναι, μπράβο. Έχεις δίκιο. Εδώ κάπου. Και παράλληλα με το τραγούδι, να πω ένα γρήγορο μήνυμα σου πέρα στο τραγούδι. Στέλνει ένα φίλο από την πορεία. Εμείς στην πορεία και σας ακούω. Μηχανικός είμαι, έχει κόσμο, όχι πολύ για αυτό που γίνεται. Δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα με κόσμο γύρω μου. που και καλά διαδηλώνει. Θυμήθηκα το ΤΕ μετά από τόσα χρόνια που. Θυμήθηκε το ΤΕ μετά από τόσα χρόνια να κατέβει. Πολλοί μηχανικοί με κίτρινα γρατζούνι στα ολοκένουργια κίτρινα κράνη. Η μηχανική φορά με άσπρα, λέει. Θυμίζει και λίγο διαδήλωση του ναι. Ναι, λέει ο φίλος. Έχει τέτοια στοιχεία. Έχει τέτοια στοιχεία σίγουρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δίκιο οι μηχανικοί που διαμαρτύρονται για αυτό που. Την μπόρα που έρχεται κατά πάνω τους. Αν σταθούμε τώρα στη φόρμα και στο τι γίνεται, ποιος έρχεται, τι φοράει, χάνουμε νομίζω το στόχο. Και οι μηχανικοί, ακόμη δηλαδή και πολυτελή στρώματα ή ανώτερα οικονομικά στρώματα, έχουν καταντήσει σε αυτόν τον τόπο να χάνουν συνεχώς και να πέφτει πάνω τους καταιγίδα της αριστερής κυβέρνησης. Και να σου πω, και έτσι να είναι, όποιος βγαίνει στον δρόμο, κάτι του μιλάει μετά, γυρίζοντας. Καλό είναι και για τον δρόμο. Και για τον δρόμο. Να βλέπει λίγο κόσμο. Να βλέπει κόσμο. Και με όλες τις έννοιες. Και άλλη μια φίλη φανατική ακροάτρια λέει εδώ: θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που αμφισβήτησα την κρίση σας όταν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο δίκιο έχετε, απλά δεν μπορούσα να πιστέψω την προδοσία του πρωθυπουργού μας. Αυτά και από τους φίλους πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ας κλείσουμε με αυτό. Ας κλείσουμε με αυτό. Καλό υπόλοιπο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.